www.attableek.com, The Reviver of Iman. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. آج خیال ہوا اور شدت سے خیال ہوا کہ الحمدللہ بزرگوں کے واقعات ان کے حالات ان کی کیفیات ان کے مجاہدات ان کے ریاضات ان کے انعامات اور کرامات کا بیان ہوتا رہا. ظاہر بات ہے کہ ہم لوگ بہت محظوظ بھی ہوئے, ہم کو بھی بہت خوشی ہوئی, آپ حضرات نے بھی پسند کیا. خیال ہوا کہ براہ راست قرآن پاک کی آیتوں کا کچھ ترجمہ سنایا جائے, اس کی کسی قدر زیادہ تو نہیں کسی قدر تشریح کی جائے, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مزید ہم لوگوں کی اصلاح فرمائیں گے اور انشاءاللہ اس کے برکات سے ہم مستفید ہوں گے. کیونکہ ہمارے جتنے اقابل ہوئے ہیں سب نے کتاب اللہ کو پیش نظر رکھا, ان کے اندر جو آیات ہیں جس میں امر ہے نہیں ہے حکم ہے ممانعت ہے اس کو بھی پیش نظر رکھا, انہوں نے اس پر عمل کیا. انہوں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے, کچھ حالات بیان کیجیے. بہت ہی جامع لفظ بیان فرمایا, جامع جواب کہیے, کان خلق القرآن, بس ختم. سارے دفاتر اس کے اندر آ گئے. زیرک تھی, سمجھدار تھی, اللہ تعالی کی طرف سے ان کو یہ جواب القا ہو, کان خلق القرآن, بس اتنی. انہوں نے پوچھا آپ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطلب بیان فرمائیے. کیا فرمایا؟ کان خلق القرآن, آپ کا خلق قرآن تھا. حضور کے اخلاق دیکھنا ہو تو قرآن میں دیکھو، وہ آئینہ نہیں، کون دیکھتا ہے مجھے؟ کتنے لوگوں کا اس پر عمل ہے، کتنے لوگوں کی نظر ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق میں بتانا ہے. کان خلقہ القرآن، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پورا عمل تھا. یہاں چاہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرماتے تھے، جہاں وعدے ہوتے تھے، بشارات ہوتی تھی، ان آیات کو بار بار پڑھتے تھے اور فرماتے ہیں اللہ ان چیزوں سے ہم کو بہرور فرمائیے، ان چیزوں کو ہم کو عطا فرمائیے، کوئی انعام کی چیز ہوئی اللہ اس انعام سے ہم کو نوازیے. قرآن میں بعض ایسی چیزیں آتی تھیں جس میں خوف کا مضمون ہوتا تھا، دوزخ کا مضمون ہوتا تھا، اللہ کے عذاب کا مضمون ہوتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے تھے، کہتے ہیں اللہ ہم کو اس سے پناہ میں رکھیے. آمین. نعمتوں والی آیتوں پر ٹھہرتے تھے اور سوال کرتے تھے، دعا کرتے تھے کہ اللہ ان نعمتوں سے ہم کو مشرف فرمائیے. ترتیل کے معنی یہ لکھے ہوئے ہیں. جو آیات خوف کی ہوتی تھیں، وعیدوں کی ہوتی تھیں، سزاؤں کی ہوتی تھیں، ڈرنے ڈرانے والی ہوتی تھیں، اس پر ڈر جاتے تھے، ان آیتوں سے تو خوش ہوتے تھے، ان آیتوں سے ڈر جاتے تھے، پناہ مانگتے تھے اللہ اس عذاب سے ہم کو پناہ دیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ معصوم تھے، گناہوں کا صدور نہیں ہوتا تھا، پھر آپ کے عذاب کا کوئی سوال ہی نہیں. مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حال تھا، یہ مقام تھا کہ جب وعدہ والی آیتیں پڑھتے تھے تو اس سے متاثر ہو کر کہ ان چیزوں کا سوال فرماتے تھے، اور جو خوف والی آیتوں پر گزر ہوتا تھا تو اسے ڈر جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، پناہ مانگتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال، سورج گرہن ہوتا تھا ڈر جاتے تھے، توبہ استغفار فرماتے تھے، بادل جب گزرتا تھا آیات ہی نہیں، بادل اس سے بھی ڈر جاتے تھے کہ اللہ اس بادل سے آپ بارش کی پانی برسائیے، رحمت والی آگ نہ برسا دیجیے. جمعہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے، جبکہ خود آپ نے معلوم کتنی علامات بیان فرمائی ہیں قیامت کی، قرب قیامت کی علامات کتنی کتابیں بھری پڑی ہیں، مگر اللہ بادل دیکھتے تھے جمعہ کے دن ڈر جاتے تھے. خراب یہی جمعہ نہ ہو جس میں قیامت آنے والی، یہ طبعی چیزیں تھیں، یہ طبعی چیزیں تھیں، خود معلوم تھا. لیکن طبیعت کو کیا کہیے، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان حالات اور کیفیات سے بھی متکیف بنایا. ہمارے بزرگان ان چیزوں سے متکیف ہوئے، متاثر ہوئے، اللہ نے کیسے کیسے مقامات سے نوازا. آپ نے سنا کیا ہے، انہوں نے مجاہدات کیے تو اللہ تعالی نے ان کو کرامات سے نوازا، انعامات سے نوازا. وہل جزاء الاحسان الا الاحسان، طاعت کا بدلہ عنایت کے علاوہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ طاعت انہوں نے کیا تو عنایات سے نوازے گئے. لکھا ہے ہمارے بزرگوں نے، بہت اہل اللہ نے مجاہدات میں مبالغہ کیا ہے اور اتباع سنت، مطابعت کے لفظ لکھے ہیں، مطابعت سنت میں مجاہدہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص انعامات سے ان کو مشرف کر دیا. انہوں نے مجاہدات کیے، یہی نہیں وہ حالات ملے ہیں، آپ نے دیکھا جگر کباب ہو گیا، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مجاہدات پر لگائے، زیادہ نہیں تو کچھ ہی صحیح، اللہ تعالیٰ نوازنے کے لیے تیار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عوامر کا بھی ذکر فرمایا، نواہی کا ذکر فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو عمل کیا، عوامل پر اس کے امتثال سے عمل کیا ہے اور نواہی سے اس کے اجتناب سے. ٹھیک ہے مولانا؟ عوامل پر عمل کیا, پر عمل کیا امتثال اس کو کہتے ہیں. یہ عربی کے لفظ بہت بولتے ہیں علماء. عوامل تقویٰ کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ عوامل کا امتثال اور نواہی سے اجتناب. اتنا سے سمجھ لیجیے, میں وہاں بھی کہتا ہوں اتنا سے سمجھ لو. بہت انگریزی کے لفظ یاد کیے ہو, سب کو یاد ہے انگریزی کا لفظ, لیکن اپنا لفظ کسی کو یاد نہیں. قرآن نہیں, قرآن کیا لفظ سب نہیں آتا. ہمارے حضرت سے کسی نے کہا کہ حضرت بہت سی بات آپ کے سمجھ میں نہیں آتی آپ کی, تو فرمایا تمہاری بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. تم بھی اپنے الفاظ بولتے ہو انگریزی کے تو ہم نہیں سمجھ پاتے, ہم بھی ایسے بولیں گے جو تم کو سمجھ میں نہ آئے. بہت زبردست کام بولیں گے ایسے لفظ تاکہ تم سمجھو کہ بہت سی چیزیں ہم نہیں سمجھتے. جیسے ہم بہت سے الفاظ انگریزی نہیں سمجھتے, اب آپ ہم تو ملنے ہم تھا اور جا کے دیکھو, ہم کو بالکل سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کے پاس. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسی سے مناسبت دے. یہی باغ ہے اپنا, یہی مقصد. وسعت دل کی کیا کرتے ہیں سیر امداد, یہی باغ ہے اپنا, یہی میدان اپنا, ہماری خود سیرگاہ یہی ہے. بہرحال تقویٰ کی تعریف یہ ہے, امتثال عوامر صاحب جلالہ نے کیا اور اجتناب نواہی. عوامل سے کا انتصار کرو اور نواہی سے اجتناب کرو, پرہیز کرو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قرآن و حدیث سے بھی مناسبت, آیات سے مناسبت, اللہ کا کلام اس کو کم نہ سمجھو. رسول کی باتیں, رسول خود بھی کیا کہتے ہیں, الفاظ تو اس کے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی وہی ہوتی ہے, وہی ہے غیر مطلوع. غیر مطلوع اب کیا کوئی سمجھائے, یہ کیا وہی ہے مطلوع, تلاوت کی جاتی ہے. اور حدیث وہی ہے وہ بھی, لیکن غیر مطلوع, تلاوت تو نہیں ہوتی اس کی لیکن وہ بھی وہی ہے, وہی ہے غیر مطلوع. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قرآن پاک کے الفاظ سے بھی مناسبت, اس کی خوبی ذہن میں آنا چاہیے, اس کی تحسین قلب میں آنا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تصور کرو کہ اللہ کا کلام ہے, نبی کا کلام ہے. یہ ایمانیات میں سے, یہ ایمانیات. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ بہرحال قرآن پاک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خلقو القرآن کا مطلب یہ ہے کہ جو عوامل ہیں ان کا امتثال فرما دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ کرو, کرنے لگے. شاویرہم بشرا, کرنے لگے, گردن کو بازو کو جھکائیے, جھکانے لگے, لوگوں کے ساتھ الفت کا معاملہ کیے, الفت کرنے لگے, ہے کہ نہیں؟ حضور سے فرمایا کہ ان کے ساتھ جھڑکے نہیں, ان کو ورنہ یہ دور ہو جائیں گے. آپ اپنے بازو کو ان کے سامنے جھکا دیجیے, جھکا دیا, ہے کہ نہیں؟ پوری سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی کو قرآن کے بتا دی. جو کچھ اللہ نے فرمایا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار. آج اس کا دائیہ اور جذبہ ہم لوگوں کے اندر پیدا ہو, جو اخلاق کے متعلق بیان کیا, جو معاملات کے متعلق بیان کیا, جو معاشرے کے متعلق بیان کیا, جب عمل کر گئے تبھی کامیابی ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ولکم فی رسول اللہ اسوہ الحسنہ, تمہارے لیے رسول اللہ میں اسوہ ہے. ایک مسیح عالم لکھتا تھا, ہمارے حضرت بہت سناتے تھے, مسیح عالم لکھتا ہے کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تہذیب و تمدن میں کیا تم کو نظر آئی, کون سی خرابی نظر آئی. مسیح عالم بہت زبردستی لکھنے والے بولنے والے ہوتے ہیں, زبردست زبان میں ان کی عجیب سلیس ہوتی ہے, دریائے نیل کے پانی میں کچھ فساد و بلاغت ہے, زبردست بولتے ہیں, بیٹھے بیٹھے آدمی کھڑا کر دیں گے. میں تو سنا جو پہلی مرتبہ کیا اللہ. بہرحال مسیح عالم لکھتا ہے, اللہ علیہ, آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں, ان کے تہذیب میں, ان کے تمدن میں کون سی کمی آئی جو تم نے دوسروں کے تہذیب کو اختیار کر لیا. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کے بھیجا تھا, علمی اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریق پر چلنے کی توفیق. ہمارے حضرات بزرگان دین مشائخ نے اتباع کیا سنت کا, اتباع کیا سنت کا, تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی نعمتوں میں سے ان کو نوازا. ظاہری سنتوں پر انہوں نے عمل کیا تو باطنی جو نعمت تھی ہماری حضرات کو اس سے مشرف فرمایا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اس میں بیان کر رہا ہوں جو کہ کئی دن سے میں بیان کر رہا تھا. تو وہ لوگ اتباع سنت کرتے تھے. علامہ شارانی بہت عمدہ بات لکھا ہے. چونکہ انہوں نے اتباع سنت میں اتباع لفظ کا مطابق مطابعت سنت میں انہوں نے مبالغہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جزاؤں کے دینے میں بھی مبالغہ کیا, کرامات سے ان کو نواز دیا. اللہ تعالیٰ نے جس طرح عوامل اور نواحی بیان فرمائے ہیں اس طرح قصہ بھی بیان فرمائے, قصے بھی بہت سے بیان فرمائے. یوسف علیہ صاحب قصہ بیان, موسیٰ علیہ صاحب قصہ بیان فرمائے ہے کہ کتنے واقعات ہیں ان قصوں میں. سب میں عبرت ہے, سب میں نصیحت ہے. ہمارے بزرگان دین ان قصوں سے بھی متاثر ہوتے ہیں, متعیز ہوتے ہیں. اب دیکھیے یہ لفظ آ گیا متاثر کی جگہ پر متعیز. یہ ہم لوگوں کی زبان ہے, یہ زبان ہے, یہ الگ سے کوئی تکلف نہیں. متعیز بعد میں بولتا ہوں تو صحیح کرتا ہوں. دیکھیں اب یہی تو لفظ ہے آپ لوگوں کا. میں نے کہا یہ ہم چھوڑ نہیں سکتے, ہم نے زندگی بھر یہی لفظ بولتے آئے تھے. تمہارا لفظ کیا کرے. بارہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں بہت خوش بھی ہوتا ہے آپ لوگ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے رسول کی تعلیمات سے مناسبت پیدا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے قصے بیان فرمائے, اللہ تعالیٰ نے قصے بیان کیے تاکہ ہم کو عبرت ہو, نصیحت ہو. انہی قصوں میں سے قارون کا قصہ بھی ہے, اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. وہی سنانے کے زیادہ نہیں سناؤں گا, کبھی سناؤں گا. اللہ تعالیٰ نے قارون کو بے انتہا دولت دی تھی, بہت دولت دی تھی, وہ پورا واقعی ہے. لیکن اس دولت سے آپے بھی نہیں رہا, ہم لوگ بھی زبان میں آتے ہیں, بالکل پھولا نہ سمایا. لوگوں نے کہا بھائی اتنا نہ پھولو, لا تفرا, زیادہ خوش نہ ہو. کہا چاہ چلو ہم کو ہمارے علم کو ایسے ہی ملا معلوم ہے. اس زمانے میں بھی ایسے لوگ کیا نہیں ہیں, ایسے لوگ اپنی دولت کو اپنی کمائی سمجھتے ہیں اور پھر جب لے لیتے ہیں تو روتے ہیں آتے ہیں لوگے ہوئے. دوست ان قصوں سے عبرت حاصل کرو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اولو العزم پیغمبر, قارون انہی کے خاندان کا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا. لوگوں نے کہا لا تفرح, زیادہ خوشی نہ مناؤ, پھولے نہ سماؤ. اللہ تعالیٰ نے جب تم کو یہ دولت دی ہے تو اس دولت کی قدر کرو. آسر کما آسر اللہ علیہ, تم بھی احسان کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے, تم بھی احسان کرو. آج بھی ایک قصہ یہ ہے کہ جن کو اللہ نے دولت دیا ہے تو ان کو بجائے فخر کے, بجائے کبر کے اور بجائے غرور کے ان کو بھی کیا چاہیے, تواضع اختیار کرنا چاہیے. ملا کہ نہیں؟ یہ نصیحت ہم کو ملی قارون کے واقعے سے. یہ نہیں کہ پڑھا اس نے, قارون اتنا اتنی کنجیاں اس کے پاس تھی کہ سواری بجا دی جاتی. اتنی کیا ہوا, غرور ہوا. اللہ کو کیا ہے, اللہ نے مٹا دیا اس کو, دھسا دیا اس کو. یہ عبرت کی جگہ ہے. نہ اپنے دولت پر, نہ اپنے منصب پر, نہ اپنی وزارت پر, نہ اپنی بادشاہت پر تکبر نہیں ہونا چاہیے. جب نے یہ اس کی سیکھ ہوگا کہتے ہیں فرماتے ہیں وقت اگر فی ماتا کا اللہ دار آخر والا, کہتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے تجھ کو دے رکھا ہے اس سے آخرت کے گھر کی تلاش کرو. اسی میں نہ رہو, اس سے بڑھ کر کے آخرت کا گھر ہے, وہاں کی تیاری کرو. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب بادشاہ ہو گئے مصر کے, کیا دعا کی, فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین. حقیقی حکومت پر ہیں, مصر کی حکومت پر اللہ تعالی نے عطا فرمائی. کیسے کیسے پاپڑ بیلے تب پہنچے وہاں تک. جب وہاں تک پہنچ گئے تو کہا اب اس کے بعد بھی ایک بڑی چیز ہے, وہ کیا, آخرت. اس کی تیاری میں لگ گئے. یوسف علیہ السلام کتنی مصیبتیں برداشت کی, جیل گئے, سب کچھ ہوا. لیکن جب مل گئی حکومت, سلطنت مل گئی, پھر اللہ یہ ابھی ہمارا آخری, یہ ہمارا آخری مقام نہیں ہے. آخری مقام آخرت ہے, وہاں جو ہے تو ایسا کامیابی ہے. الحمدللہ الذي جاء جو سفر کے بعد پڑھتے ہیں وہ لے ہی نام الحمدللہ الذي جاء سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ کیا جوڑ ہے, انہوں نے کہا تم لوگ اسی بات کرتے ہو, مجھے گجرات میں جوڑ سمجھ میں آ گیا. یہاں سے آپ بھی تھے, یہاں گئے ابھی چل رہا ہے وہاں گئے, وہاں جگہ دعا پڑھنی پڑتی تھی. میں نے کہا کہ یہ ذہن میں آیا, وہ لوگ چل گئے بولا تھا. میں نے کہا یہاں یہ علم اس کو ملا کہ سفر سے اس دعا کا جوڑ ہے, وَإِنَّا إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ لَمُنْقَلِبُونَ. اسی طرح یہاں سے ہوتے رہو گے, سورت سے, گجرات گجرات سے, احمد آباد سے, بمبئی بمبئی ہوتے رہو گے, لیکن ابھی تمہارا سفر تمام نہیں ہوگا جب تک کہ آخر وَإِنَّا إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ لَمُنْقَلِبُونَ. یہ جوڑ ہے. ان سے آگے کہا ہوں مولوی صاحب سے, میں نے کہا یہ مجھ کو علم ملا اس سفر میں, اس دعا میں جوڑ ہے کہ یہ سفر تمہارا ہوتا رہے گا یہاں تک کہ آخرت تک پہنچ جاؤ. ہر جگہ آخرت کو یاد دلا حضور, الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا ویلیہ النشور. یہ سونا جاگنا رہے گا یہاں تک کہ وہاں پہنچ جاؤ. ہر جوڑ ہوا کہ نہیں, کہ اسی دعا سے مجھ کو یہ دعا کا جوڑ سمجھ میں آیا, الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا ویلیہ النشور. لکھتے ہیں غالب, زبردست لکھتے ہیں, ہے کہ ایک فاسق فاجر بھی یہ دعا پڑھتا ہے اور ایک سابقون جو آگے بڑھے ہوئے وہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن دونوں کے پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. الحمد للہ الذی احیانا بعد ما, اے اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ ہم نے تم کہ آپ نے ہم کو زندگی ایسا مرنے کے بعد, لیکن یہ بھی مرنا جینا تو رہے گا, سونا جاگنا رہے گا, مگر اصل نشور ہے وہاں کے ہم کو درست رکھیے. الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور. ادھر ہم کو جانا ہے, یہ سونا اور جاگنا تو رہے گا ہمیشہ جب تک جائے, لیکن اصل ہمارا سورہ وہاں ہے, تمام ہوگا وہاں پہ ختم. جو آ گیا زندہ دوزخ میں, دوزخ میں جنت میں, جنت میں بدلا بدلا کچھ نہیں, کیا بدلتا ہے. اسی طرح سفر میں بھی, میں نے اسی سے نکالا میں نے سفر والی بات ہے کہ یہ سفر یہاں کہاں, ابھی آئے تھے وہ بارڈولی گئے ہم لوگ, بارڈولی وہاں گئے, وہاں مارے کسی جگہ جانا ہوتا تھا, ہر جگہ دعا پڑھنی پڑتی تھی. تو میں نے کہا فوراً میرے ذہن میں آیا کہ یہ سفر تمہارا تمام نہیں ہوگا جب تک کہ وہاں کا سفر رب میں لمن کلے بول, ہم رب کی طرف منقلب ہونے والے ہیں, وہاں سفر تمام ہوا, جوڑ ہو گئی. وہاں تمام علماء کے سامنے میں نے بیان کیا, فور اللہ تعالیٰ بہت ماں عبداللہ کا بہت مست ہو گئے, کہا گیا اللہ علمی اعتبار سے بھی الحمد للہ. سوچو یہ زندگی کیا ہے, آنے جانے والی, آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی, حقیقی بشو آنے والی کوئی ٹال نہیں سکتا, موت کو ٹال نہیں سکتا, ابدی چیز ہے. لا تموتن الا وانتم مسلمون وعبد ربک حتی یاتک یقین. اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک یقین آ جائے, کیا جب موت آ جائے. یہی تفسیر کرتے ہیں, موت یقینی چیز ہے, اس بنا پر یقین کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعبیر فرمایا. بارہ اللہ تعالیٰ کے ہیں دوستوں, بزرگ قرآن میں سب کچھ ہے, ہمارے بزرگین اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں, نصیحت حاصل کرتے ہیں, وہ ترقی کرتے ہیں, تو ایسے ایسے حالات سے نوازے جاتے ہیں جو سنایا کئی مرتبہ. حالات جاری ہو گئے, فرماتے ہیں وقت کہتے ہیں کہتے ہیں ولا تنسى کیا ہوں گے, ولا تنسى نصیبك من الدنيا واحسن اور وہ حاصل کما آسن اللہ علیہ, جیسے اللہ نے تم کو خزانے دیے, اہم مال کے خزانے دیے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. سمجھانے والوں نے سمجھایا کیا حاصل, جس طرح اللہ نے تجھ پہ احسان کیا تو بھی احسان کیا کر. حضرت صالح بھی ہوتے ہیں, مربی ہوتے ہیں, صحیح بات کا مشورہ بھی دیتے ہیں, دیا اس کو مشورہ لیکن مانا نہیں. کیا ہوا, وہ حاصل کما آسن اللہ علیہ ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. اور فساد تو رچاؤ, فساد نہ مچاؤ, تم کو اللہ نے مال دولت دیا ہے تو اپنے آپ ہی میں رہو, تو عدو اختیار کرو. اللہ نے احسان کیا تم پر تو خلق خدا پہ احسان کرو, الخلق عیال اللہ, ان کی نگرانی رکھو, ان کی حفاظت کرو. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا تعلیم ہے, کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا کی قربتوں میں سے کوئی قربت کسی کی دور کرے گا؟ حضرت من طرف ہے جو دنیا کی قربت یہ مصیبت کو کوئی شخص دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ آخرت کی قربت کو دور فرمائیں گے. یہ وہی نصیحت فرمائی ہے کہ تم اگر صاحب حیثیت ہو کسی پاس کپڑا نہیں کپڑا دے دو, بھوکا اس کی بھوک کو کر دو, علاج کرنا چاہتے علاج کرا دو. یہی تو قربتیں ہیں. جو تم تھوڑی سی قربت کو دنیا دور کرو گے تو اللہ تعالیٰ بڑی قربت, دیکھیے قربتیں ترمین ہے, چھوٹی سی قربت اگر دور کرو گے تو تمہاری بڑی قربت کو اللہ دور کر دے گا. یہ میں کہہ رہا ترمین کی اس بات سے من بہت چھوٹی سی قربت کیا ہے, 5 روپے میں ختم ہو جاتی ہے. ہم چونکہ گزر چکے ہیں سر مصیبتوں سے, کوئی آ کے کہتا ہے مجھ سے کہ ہمارے بھائی کو قربت, ارے وہ کینسر ہو گیا, میں ضرور دیتا ہوں کیونکہ ہم گزر چکے ہیں. اسے کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے کوئی جانتا نہیں, لاکھوں لاکھ روپیہ کوئی بات ہی نہیں ہے. ہم لوگ گئے مقبول کو, اس میں جب آئی ایک عورت, کہا مولانا علاج بہت مہنگا ہے, اگر ہو ہمت تو لے جائیے بمبئی لے جائیے, اور یہاں بھی علاج ہوگا, یہاں آپ کا خرچ کم ہوگا. اور ایک بات اور کہا اس نے کہ بمبئی جائیے گا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ملے گا, یہاں تو کم سے کم جگہ تو مل جاتی ہے رہنے ٹھکرے کی. مجھے سمجھ میں آ گیا, یاد میں علاج پورا کیا اللہ کا شکر ہے, تو مجھے بہت یاد آتا ہے, ضرور دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان چیزوں سے بھی عبرت حاصل کرنے کی توفیق برآمد ہو جائے. کتنی پریشانیاں میں ہوتا ہے, کتنی اونچے لوگ سب گزرنا ہوا ہم لوگ. فرماتے ہیں بلا تر وہ حسن کما آسن اللہ علیہ بلا تبغل فساد, فساد نہ کرو, ان اللہ لحب المفسدین, اللہ مفسدین کو پسند نہیں کرتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ اگر تم قربت کو دور کرو گے تمہاری قربت کو اللہ دور فرمائے گا. اس بنا پر اس چیز کو اس قصے سے معلوم ہوا ہے کہ اس قصے سے عبرت یہ حاصل کرو کہ مال و دولت اگر ہو تو اس کی قدر کرو, اور اس کو ایسی جگہ پر خرچ کرو جو تمہارے آخرت میں نافع ہو. تھوڑی سی برداشت کرو, اللہ تمہاری بڑی قربت کو دور فرمائے گا. یہیں پر صاحب میرقاد نے لکھا ہے کہ یہ دنیا کی قربت کہہ رہے ہیں, اگر کوئی شخص آخرت کی قربت اس دنیا میں دور کر دے تو اس کی کتنی میری قربت آخرت میں دور ہوگی. تو مشائخ یہی کرتے ہیں, وساوس کی قربت میں آدمی موجود ہے, شکوک کی قربت میں موجود ہے, ایمان میں تزلزل نہیں آ رہا ہے, اس قربت کو دور کرو گے تو اللہ تمہاری بہت بڑی قربت کو آخرت میں. مشائخ بھی قربتیں کو دور کرتے ہیں. دن بھر کیا ہوتا ہے, مولانا وسوسہ آ رہا ہے, مولانا نماز میں جی نہیں لگتا ہے, مولانا یہ چاہتے ہیں, یہ کہتے ہیں دن بھر, کیا ہم لوگ یہی سنتے رہتے ہیں. انہیں کا علاج بتلاتے ہیں, جیسے کوئی کینسر کا بتلاتا ہے, کوئی کسی کا, ہم بھی تکبر کا علاج بتلاتے ہیں, حسد کا علاج بتلاتے ہیں, بتاتے ہی دن رات یہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی اس قربت دور کرنے کو قبول فرمائے, وہاں کی قربتوں کو اللہ تعالیٰ ہم اس قربتوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ وہاں سے کرے. قال انما اوتیتہ علی علم عندی, کہا میں اس علم سے یہ مال دولت دیا گیا جو میرے پاس ہے. مجھ کو تجارت میں مہارت تھی, سواد میں مہارت تھی, حرفت میں مہارت تھی, تب یہ ملا ہے, ویسے نہیں ملا. یہ کہا کیا ہوا, اولم یعل ان اللہ قد اہلک, تو اللہ تعالیٰ فرمایا کیا نہیں جانتا, بہت سے لوگوں کو اللہ ہلاک کر چکا ہے. بہرحال یہ عبرت کے لیے واقعات ہیں, یہ نصیحتیں ہیں, قرآن موعظت ہے, نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ اس کی موعظت سے, اس کے موعظ سے ہم کو متاثر ہوتی توفیق. میں نے ایک کتاب موعظ قرآن, میں نے کیا میں نے کہتے ہوئے برا لگتا ہے, بڑے دوستوں کی مدد سے موعظ قرآن پہلی جلد لکھی, دوسری کی تیاری ہے. دعا کیجیے کہ جو موعظ ہے قرآن میں اس کو میں ایک جگہ جمع کروں حضرت, اس کا نام اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کرنے کی, اور اس وقت زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ صحت دے. کچھ پریشانیاں ہیں, اللہ تعالیٰ وہ پریشانیوں کو دور کرے, الجھنے ہیں دور فرمائے. بھارت اس کا علاج بھی یہی ہے, اس میں اشتغال, اس میں مشغولیت بہت بڑی بات ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان خلق القرآن میں جیسے عوامی پر عمل کیا, نواحی پر عمل کیا, اسی طرح نبی تو نبی ہر ولی بھی ان قصوں سے متعید ہوتا ہے. جو آج آگے آ رہا ہے بہت واقعہ طویل ہو جائے گا, اس جگہ پر میں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن پاک کے علوم سے متاثر ہونے کی توفیق دی، ان کی تعلیمات سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کان خلق القرآن تھا، یہ شیوا تھا، یہ وطیرہ تھا، تو ان کے امتیوں میں بھی قرآن پاک سے متعید ہونے کی صورت پیدا اپنے اندر کرنی چاہیے اور اسے متعید ہونا چاہیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کل انشاءاللہ پورا واقعہ بیان کروں گا، یہ توحید توتیہ کی طور پر تھا، انشاءاللہ واقعہ بیان کروں گا اور اسی کا سورہ ختم کروں گا. بس کرتا ہوں دعا کے لیے. اللہم صل علی رسول اللہ، اللہم صل علی رسول اللہ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قرآنی تعلیمات پر، ان کے مواعظ پر، ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریف فرمائی ہے، جو اس پر عمل کیا ہے، اس عمل کے کرنے کے بھی، اس کی مطابقت کے بھی ہم سب لوگوں کو توفیق فرمائے. اللہ تعالی اس کے برکات سے، قرآن پاک کی برکات سے اور حدیث پاک کے برکات سے، بزرگوں کی تعلیمات سے جو باتیں نکلتی ہیں، اللہ ہم سب کو اس سے متاثر فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.